zdech, każda runda z nim to cios w plecy. Trzymam się rzeczy, choć trudno mi nie zaprzeczyć, że szczęściem najczęściej żyją w filmach. W rytmie, który narzuca gazeta telewizyjna, porażka seryjna, pod nogami lodu tafla, a ja pusty w ryj. Póki grosza nie wrzuci matka, jestem próżny, narzekając non stop na brak fitu. Masz pułapka ludzkiego pasożytu, to dla dzieci dobrobytu świat się kręci. Czy rozumiem to? Po części. Czy pojmuję to? Mniej więcej. Czujesz? Tak, forsa w ręce śmierdzi, za którą wielu straciłoby swój honor idąc w paradzie cwelu. A w portfelu plik partnerów do każdej gadki. Niby do tego dąży człowiek, znaczy podatnik, ale wiesz co mnie martwi? Nie pliki banknotów, tylko ciągłe robienie z uczciwych ludzi idiotów. Bez skrupułów, bez litości, tak do bólu w naiwności dąży pech za każdy grzech. Takie to rzeczy dzieją się, których nikt nie uniknie. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pych błędy wytknie. Bez skrupułów, bez litości, tak do bólu w naiwności drąży pech za każdy grzech. Takie to rzeczy dzieją się, których nikt nie uniknie. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pych błędy wytknie. Jest moja życiowa misja, ustępować grubym babom w tramwaju miejsca, sytuować swoją dupę jak najbliżej wyjścia, licząc na ratunek w dymie zielonego liścia. Widzisz rzeczywistość szarych burów ludzi klęski, biednych od urodzenia do grobowej deski. Czym jest dla nich prestiż? Jak to detal, pech się z nimi nie pieści. Garb rośnie na plecach, co to jest pech? Los, tu nie chodzi o nazwę. Raczej o bzdury, za które wszyscy wszystkim mają za złe. A ja wstanę jak upadnę, bo pierdolę takie życie, w którym problem zsyła problem, jeszcze wystawia mi kwitek. A ludzie patrząc klaszczą, jak coś nie pójdzie. Nie poległeś w tej, to polegniesz w drugiej rundzie. A jak ujdziesz dalej, staniesz się taki jak inni, robiąc przy każdym potknięciu skurwysynów z niewinnych. Bez skrupułów, bez litości, tak do bólu w naiwności drąży pech za każdy grzech. Takie to rzeczy dzieją się, których nikt nie uniknie. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pych błędy wytknie. Bez skrupułów, bez litości, tak do bólu w naiwności drąży pech za każdy grzech. Takie to rzeczy dzieją się, których nikt nie uniknie. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pech błędy wytknie. Czy właściwie jest pech wolą przypadku, czy głupotą nastolatków, czy ciągiem wypadków, a może liczbą wydatków na potrzeby beztroskie? A życie jak wiód w czasie wzwodu bywa proste. Byle do przodu, z dnia na dzień pchając wózek przez podwórze, chałtura po chałturze, bo muszę. Co to pech? Odpowiedzi nie znasz jeszcze. Pech to gówno na podeszwie, pech to 2-4 w areszcie, pech to śmierć na Everestie, pech to wpada bombiącego pociągi podmiejskie. Masz sumienie czyste, spoko, jeśli nie, błędy ci ludzie wywloką tylko po to, by poczuć swoją wyższość. Sytuacje korzystniczą, w śmiechu protezy błyszczą, a mnie gówno obchodzi, co inni o mnie myślą. Robię swoje, mam pecha, nie narzekam może czasem, ale mnie wystarczy lokum w bloku, nie pałace. Bez skrupułów, bez litości, tak do bólu w naiwności drąży pech za każdy grzech. Takie to rzeczy dzieją się, których nikt nie uniknie. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pych błędy wytknie. Bez skrupułów, bez litości, tak do bólu w naiwności drąży pech za każdy grzech. Takie to rzeczy dzieją się, których nikt nie uniknie. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pych błędy wytknie.